Maria gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, tui Iesus. Ave Ave Maria.